تقريباً. لله الرحمن الرحيم. نزلنا في بيت البلدية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن شاء الله شفاعة من شاء الله. أجل شفاعات ديال ياسر أبو صمد الأولو. Burada Ahmet Ruzeyki Üstad Mısır'da Kur'an okuyorsun. Allah sana şifalar versin diyor. İnşallah binlerce kere selametler olsun diyor. Amin. Amin. يشتغل في سبيل الله والله. هو يكسب وينفق، يكسب وينفق. الله عز وجل يا علماء كمثلكم أتى إلي في هذه المستشفى إلى هذه الغرفة هو يقول ويبكي عنه. إن شاء الله تذهب إلى دار في صحة إنا لله إلا يعجل وكل يوم يصنع يعرف اليوم ونسم لله الله مشكور سيقول تعالى Ağa Memduh geldi, damadım Kamil abi geldi, babam geldi tekrar. Hacı abi. Çok iyi. Allah Hacı'nin tekrar geçmiş olsun. Bugün dünden daha iyisin maşallah. Dün geldin de. Elhamdülillah, dün akşam buradaydık biz. Dünden daha iyi. Çok. Elhamdülillah. Çok şükür. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب Nereye gidiyorsunuz hocam? Hacca gidiyoruz. İnşallah. Dedeyle beraber hacca gideceğiz. Hacı Kamil. Elhamdülillah. Şükür. İyi. Seni ziyarete gelmiş Kamil abi. Dün duyduk zaten. Allah razı olsun. Nasip oldu. Allah razı olsun. Dede sana nasipli adamsın söyleyeyim. Bu kadar iyi insanlar, bu kadar ilim dostları, Kur'an dostları bak yanına Allah yanına götürtür. Bu herkese nasip olmaz. Elhamdülillah. Çok önemli. Elhamdülillah dede. Maşallah. Bugün çok çok iyisin. Aleykümselam. Aleykümselam. Kimler geliyor ya? Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. Kürdistan'dan misafir geldi.